काम तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा पड़ा हुआ है और यह वक्त भाग रहा है, दौड़ रहा है। असल कहते हैं तेजी से दौड़ने वाला वक्त, एसार कहते हैं आंधी झक्कड़ तेजी तेज हवा, एसार। असर का वक्त वो है जबकि तेजी से दिन खत्म हो रहा है। पार्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग एंड अवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव। अगरचे हमारे दिल अभी बड़े मजबूत हैं, बड़ी बहादुरी है, स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। यह आपके समझ में आएगा जब कोई जनरल बड़ा फौजी अफसर जो है वो मरता था, उसका जनाजा जो है कैरियर पर रखकर उसकी कब्र की तरफ लेकर जाते थे और ड्रम बजाया जाता था, लेकिन ड्रम के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया जाता था, वो उसकी शार्प नहीं आती थी वॉयस बल्कि दबी हुई, मफल्ड ड्रम्स। तो अगरचे हमारे दिल बहुत तवाना है फिलहाल, कोई बीमारी अभी नहीं आई है, लेकिन हम तो दर हकीकत स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग, बीटिंग हार्ट बीट, बीट का लफ्ज जिस तरह के वो ड्रम बजाया जा रहा है, बीटिंग ऑफ द ड्रम, इसी तरह बीटिंग ऑफ द हार्ट, इसके साथ हम कदम ब कदम, कदम ब कदम अपने ग्रेव, अपनी कब्र की तरफ जा रहे। यह है वलास, जमाने की कसम है, जमाना गवाह है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, मैं अर्ज कर चुका हूं यह मरकजी आयत है, मरकजी मजमून है। इसे आप कह सकते हैं इंसान का हुजनिया, ह्यूमन ट्रेजेडी। आपको मालूम है गौतम बुद्ध क्या विपता पड़ी थी उस पर, कि शहजादा था कपिल वस्तु का, महल में रहता था, जवान बीवी थी, एक बच्चा भी बेटा वो भी था, जवान बीवी को और बेटे को छोड़कर जंगलों में निकल गया। क्यों? उसने देखा दुनिया में दुख बहुत है, कहीं वो देखा उसने अंधा एक आदमी है, वो ठोकरे खा रहा गिर रहा है, कहीं देखा किसी का बच्चा जो है आलम नजा में है, कोई कुछ नहीं कर सकता, रो रहे पीट रहे, कहीं देखा जनाजा जा रहा है कंधे के ऊपर रख ले जा रहे हैं। तो उसके फिक्र का मरकजी नुक्ता क्या है? सर्वम दुखम, यहां तो दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। इस दुख से सेल्वेशन हासिल करने के लिए वो निकल गए। अब क्या उसे मिला क्या नहीं मिला इसे छोड़ दीजिए, लेकिन एक मिसाल तो है, महल की जिंदगी छोड़कर, जवान बीवी को छोड़कर, एक छोटे बच्चे को छोड़कर इंसान निकला है बाहर। इन्नल इंसान लफी खुसर, दुनिया के अंदर यह तकालीफ देखकर इतना मुतासिर हो गया, तो आखिरत की तकालीफ वो तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कुरान मजीद के हर सफे के ऊपर जहन्नम के कोई ना कोई मनाजिर दिखा दिए गए। क्या खाने को मिलेगा? जकूम, जो पेट में जाएगा तो खौलेगा जैसे कि पानी खौल रहा हो, और फिर उस पर प्यास लगेगी तो हमीम मिलेगा, गर्म पानी या पीप, और जख्म का धोबन मिलेगा। हुजूर को शबे मेराज में जो दिखाए गए मनाजिर, अजाब किस किस दौर से इंसानों को होगा। वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, और मैं अर्ज कर चुका हूं खुसरिन है यहां, अल खुस्र नहीं है। अल खुस्र होता तो कोई खास खिसारा, खुसरिन ये कायदा है अरबी जबान में, तनकीर नकेरा जो आता है तफखीम के लिए आता, बहुत बड़ा खिसारा, बहुत बड़ा घाटा। अब जो इससे इस्तिस्ना की चार शराइत थी उनको समझिए। सबसे पहले ईमान, अब यहां तो एक लफ्ज आया ईमान, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरी रसूल और आखिरी नबी पर ईमान, किताबों पर ईमान और आखिरी किताब कुरान पर ईमान, बासे बादल मौत पर ईमान, हिसाब किताब पर ईमान, جزا و سدا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں۔